السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، أني ندعو إسلام بعد يكون يوصي أمي من يوم نفسي أنغ ونكوكو سيني نيني katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sababu hilo ndio jambo muhimu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة تلوصي أولي أولي أولي وفتاب قبل ينو فموجة نانيني فيلي فيلي تمكوسييني يقوم بممشي الله سبحانه وتعالى. فإذا إلو أنه جامب مهم كتك مامبو يكوسيانا. دقم إسلام، وحقيقة tupo katika dunia hii, Allah subhanahu wa ta'ala anatujaribu nini tutafanya katika dunia hii. Kwa hivyo katika kila hatua yetu tunokwenda, basi tutahesabiwa kwa hatua hiyo ambayo tunakwenda. Kwa hivyo kila mmoja ajijue sehemu ambayo anakaa na mawkifu yake anosimama, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatujaribu. Na ukimkuta mtu vile vile yuko katika neema yoyote aliyokuwa nayo, basi ni mtihani kwake. Neema yote ile aliyonayo basi ni mtihani, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamjaribu kwa neema hiyo nini atafanya. Na haina maana kwamba mtu akikunjuliwa pengine dunia inakuwa kukunjuliwa dunia huko anapendwa sana na Allah kwa sababu kamkunjulia dunia, si dalili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghatatan fa idha hum mublisun فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mpaka walipofurahi kwa yale tuliyowapa. Allah subhanahu wa ta'ala kwanza aliwapa mitihani, kama inavyosema suratu Al-A'raf, kwanza aliwapa mitihani mbalimbali ili wapate kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sallallahu alayhi wasallam la'allahum yatadharrauna, wapate kunyenyekea warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitihani ile waliopewa. lakini kwa mitihani mikubwa mikubwa waliopewa, njaa, dhiki, hawakurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa Allah alichofanya, anasema aliwafungulia, falamma nasu ma dhukiru bihi, walipoyapuuza yale waliokumbushwa, yale ambao anayetaka Allah subhanahu wa ta'ala, wakakumbushwa na mitume wakayapuuza, ikawa hawana haja nayo, Allah hakusema tukawaangamiza, lakini kasema fatahna alaihim abwaba kulli shay, walipoasi Allah akawafungulia milango ya kila kitu, min saati rizq, riziki ikawa imekunjuliwa, ikawa ni kubwa sana walionayo, ikawa hawana kitu katika dunia isipokuwa wanakipata kile wanachotaka katika dunia hii wanapata. Abwaba kulli shay, milango ya riziki zote ilifunguliwa kwa ajili yao walipoyapuuza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idha farihu bima utu, mpaka walipoyafurahia yale waliopewa yale katika riziki nzuri nzuri na katika wasaa mkubwa waliopata duniani, wakafurahi kwa mambo yale, Allah anasema akhadhnahum baghatatan fa idhahum mublisun, tuliwakamata tukawaadhibu kwa ghafla. Tahamaki ni wenye kukata tamaa, wakaadhibiwa Allah subhanahu wa ta'ala adhabu kubwa sana akawaadhibu. Fakutu ya adabiru alqaumi alladhina dhalamu, ikakatiliwa mbali mizizi ya wale waliodhulumu nafsi zao, yani wakaangamizwa wote, hakubakisha hata mmoja, kwa sababu walikatwa katika mizizi yao. Walhamdulillahi rabbil alamin, na kila sifa njema zinamstahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa ulimwengu wote. Na Imamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi amepokea hadithi kutoka kwa Uqba ibn Amir, ambayo amepokea kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha ra'aita rajulan, utakapomuona mtu, fi sa'atin min ad-dunya, ana wasaa mkubwa katika dunia kakunjuliwa, wa hum fi ma'asiyati Allah, na wao wamo katika maasi ya Allah, wamekunjuliwa katika riziki mbalimbali min ad-dunya, lakini wamo katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innama huwa istidraj, fahamu kwamba Allah hawapendi ukaona wamekunjuliwa riziki ukaona Allah anawapenda, la, innama huwa istidraj, ni kwamba Allah kawapururia tu, Allah kawapururia tu ili wazidi kufanya maasi. Allah anasema wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan lianfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma wa lahum adhabun muhin, wasidhani wale waliokufuru kwamba tunawakunjulia riziki mbalimbali, tunawakunjulia kwa wasaa mkubwa, kwamba ni khairi katika nafsi zao, kwamba tunawapenda kwa sababu tunawakunjulia riziki hapa duniani kwa wasaa mkubwa sana, kwamba ni khairi katika nafsi zao. Innama numli lahum liyazdadu ithma, tunawakunjulia ili wapate kufanya dhambi nyingi zaidi. Allah kawaadhibu siku ya kiyama, walahum adhabun muhin, wana adhabu ifedheheshayo, watapata adhabu ifedheheshayo siku ya kiyama. Kwa hivyo sidiraji yoyote ile au mtu akakunjuliwa dunia, si kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anampenda sana mtu huyo. Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa man yuhibbu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah humpa dunia ampendaye na alikuwa hampendi, lakini hampi dini isipokuwa yule anempenda. Mtu akipewa dini na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo anapendwa, lakini dunia la, dunia anapewa yote anayependwa na Allah na yule ambaye hampendi. Kwa hivyo mtu akijaribiwa kwa mtihani huu, ikawa dunia kwake yeye imekujuliwa kidogo, basi amche Allah subhanahu wa ta'ala katika muda huo, atahadhari sana asije akafanya maasi, kwa sababu innal maasi tazulu ni'am, maasi yanaondosha neema, maasi huwa yanaondosha neema. Ajitahidi sana asije akamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema aliyonayo. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, mwanadamu huwa anachupa mipaka pale akijiona yeye ni tajiri, amejichosheleza, anachotaka anacho, mara nyingi wakati huu huchupa mipaka. Asa asije akafanya maasi kwa sababu ya neema aliyokuwa nayo, kukunjuliwa dunia alikokunjuliwa, asije kamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu maasi ni sababu ya neema hiyo aliyonayo kuondoka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya, kwa hakika ulikuwa mji wa saba katika makazi yao, katika maskani zao walizokuwa wanaishi ilikuwa ni dalili kubwa kuweko kwa Allah na juu ya uwezo wake, na kwamba Allah anawaneemesha waja wake anapotaka kuwaneemesha. Jannatani an yaminin wa shimal, watu wa saba walikuwa na mashamba mawili kuliani na kushotoni, yani upande wa mkono kulia shamba utaenda wewe kubwa sana halimalizi, na kushotoni hivyo hivyo, na ile shamba mna neema mbalimbali katika neema nzuri nzuri. Ikiwa mzee anajiwekea kikapu chake, wanasema fasirina, mzee anachukua kikapu chake anajiwekea kichwani, kwamba ni katika urfu za watu zilizoingia katika mitaa na katika sehemu hizo, kwamba wanajiwekea vikapu kichwani, anaenda na safari yake, pindi akipata chochote aingize katika kikapu kile. Basi anapita katika mashamba mawili hayo, njiani tu akifika sehemu anaokwenda kikapu kimejaa aina mbalimbali za matunda na mazao mazuri mazuri, yameingia wenyewe katika kikapu hicho. Angalieni jinsi ya upeo wa neema alizokuwa nazo, kwamba hivyo vyote vimeingia wenyewe katika kikapu. Hivi ndivyo walivyokuwa watu wa saba. Allah akamwambia kulu min riski rabbikum washkuru lahu, kuleni katika riski za Mola wenu na mumshukuru. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, mji wenu huu wa saba ni mzuri na Mola wenu ni mwingi wa kusamehe. Yani duniani mtaishi kwa uzuri, na akhera Allah anaenda kukusameheni, atakusameheni akuingizeni peponi ikiwa mtaishi kwa uzuri kwa neema hizi ambazo Allah amekupeni. Lakini mara nyingi unapokuwa watu katika neema huwa wanajisahau. Allah anasema fa'aradhu, wakapuuza watu wa saba. Walipopuuza Allah anasema fabaddalnahum bijannataihim jannataini, tukawabadilishia mashamba yao mawili waliokuwa nayo tukawapa mashamba mengine mawili. Lakini haya mawili waliobadilishiwa mara ya pili, dhawatai ukulin khamtin, ni yenye vyakula vikali vikali na vichungu vichungu. Sasa badala kuingia kondeni kwenda kuchuma ndizi ya mkono mmoja, sijui kuchuma embe apple, ukaingia katika konde ukachuma matunda yale mazuri mazuri, sasa ilibidi uingie kondeni sasa ukachume mbirimbi na malimau pamoja na vitu vikali kama hivyo. Maana yake ndivyo alivyobadilishiwa. Allah anasema ndivyo alivyobadilishiwa hivyo, dhawata ukulin khamtin wa athlin, na vile vile na mivinje. Kulikuwa na miti mizuri mizuri, lakini Allah kwa sababu ya dhambi zao akawabadilishia wakaachiwa mivinje. Sasa mvinje kweli unaondosha njaa kweli? Mvinje uingie kondeni uone mivinje, njaa itondoka? Allah anasema wa athlin wa shay'in min sidrin qalil, na kidogo kuna zimiba. Sasa badala kuingia kondeni ukachuma matunda ya neema ukafaidika katika matunda hayo, sasa uingie kondeni ukachume birimbi pamoja na kuna zimiba. Allah anasema dhalika jazainahum bima kafaru, haya tuliwalipa kwa kule kukufuru kwao, kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba walikuwa na neema nyingi nyingi wakamuasi Allah, Allah akawabadilishia hivi. Wa hal nujazi lil kafur, na je tunamlipa mtu kilipo kibaya isipokuwa wale waliokufuru? Manake hatumlipi mtu kilipo kibaya kama hiki cha kubadilishiwa neema, badala ya neema yakaja nakama isipokuwa wale waliokufuru. Kwa hivyo tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anafanya fa'alu lima yurid, anafanya lile analotaka kufanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, haulizwi kwa aliyoyafanya bali viumbe ndio watakaoulizwa. Wala mtu asiseme kama walivyosema baadhi ya makafiri wakasema, ah, mali hii ndio nayo, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, sidhani kwamba mali hii itamaliza. Mali zilizo nazo itamaliza wapi? Allah subhanahu wa ta'ala akazimaliza, akapeleka majanga zikamaliza mali zile. Karun alipelekewa nasaha na watu wake, alikuwa na mali nyingi sana, akapelekewa nasaha, akaambiwa wabitaki fima ataka Allah adara al-akhira, tafuta nyumba ya akhira kwa hii mali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mali ni sababu ya kuingia peponi kwa mali, na hii mali ni sababu ya kuingia motoni. Na mali katika Uislamu inahitajika sana. Mali katika Uislamu ni katika vitu ambavyo vinavyohitajika sana, kama vinavyoenda sambamba mali na elimu. Hivi ni vitu ambavyo lazima vipatikane katika Uislamu. Ndio Allah akasema inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah kanunua kutoka kwa waumini, kanunua nafsi zao na mali zao, manake wao watoe nafsi zao na watoe mali zao katika mambo ya Allah kuyendesha, ili Allah awalipe pepo, bianna lahumul janna, ili Allah awalipe pepo watoe hivyo. Lau ungali Uislamu ungalikaa tu hivi hivi pasina mali, Uislamu usingalikwenda. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara nyingi alikuwa akiuliza, man yafalu kadha walahul janna, nani atakayefanya jambo fulani atoe bali yake kwa jambo fulani na malipo yake yawe pepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man yashtari bi'ra ruma fayaj'alu dalwahu ma'a dalwi almuslimina falahul janna, nani atanunua kisima cha Roma ajalie ndoo yake yeye na ndoo ya Waislamu watike maji pamoja, Allah nilipe pepo. Fashtarahu Uthman radhiallahu anhu, Uthman radhiallahu anhu akakinunua yeye kisima, kilikuwa cha Myahudi. Myahudi kila anayepita anamuuzia maji yale, iwe mpita njia, iwe mtu kaharibikiwa na safari, yoyote anahitaji maji yale lazima anunue. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa tangazo, nani atanunua kisima kile Allah mlipe pepo. Akakinunua Uthman radhiallahu anhu kwa mali yake. Na vile vile akasema, man yujahizu jaisha al-usrati falahu al-janna, nani ataliandaa jeshi al-usra katika vita vya Tabuk. Jeshi halina kitu, ni jeshi ambalo halina silaha, halina chakula, nani ataliandaa kwa sababu hali ilikuwa ngumu. Fajahazahu Uthman, Uthmani jeshi lile akaliandaa yeye kwa kununua silaha na wanyama na vyakula kwa mali yake. Ulipokuwa dhiki msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ushakuwa mdogo, asamani yashtari buqata ali fulan, nani atanunua kiwanja cha ukoo wa bani fulani ili malipo yake yawe pepo. Akanunua Uthmani radhiallahu anhu kiwanja kile, msikiti ukatanuliwa. Hasa yote haya ni kuonyesha kwamba Uislamu unahitaji mali, Uislamu unahitaji mali, na mtu mali yake akitumia vizuri ni kwamba ni sababu ya pepo. Ndio Karuni alipopewa nasaha, wabitaghi fima ataka Allah, fima ataka Allahu dar al-akhirah, tafuta nyumba ya akhera kwa hii mali aliyokupa Allah. Halafu akaambiwa, wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau sehemu yako ya dunia, kula vizuri, vaa vizuri, panda kipando kizuri, si kwamba kama Allah anavyosema, wala yasalukum amwalakum ay kullaha, Allah hataki mtoe mali zenu zote mzitoe fi sabilillah, hataki hivyo. Hamjaambiwa hata pamoja kwamba toeni mali zenu zote, lakini ni baadhi ya mali zenu. Kwa hivyo tafuta nyumba ya akhera na dunia yako usisahau. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, nafanya wema kama Allah alivyokufanyia wema. Wala tabghi alfasada fil ard inna Allah la yuhibbu almufsidin, usifanye uharibifu katika nchi, hakika Allah hapendi wale wenye kufanya uharibifu. Lakini alichosema katika aliyosema Karun akasema, innama utituhu ala ilmin indi, hii mali mimi nimeipata kwa ilmu nilionayo, mimi nimesoma sana ndio nikapata mali hii. Allah anasema, awalam ya'lam, hivyo Karuni hajui, anna Allah kad ahlaka min qablihi min alquruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jamaa. Je, Karuni hajui ya kwamba sisi tumewaangamiza kabla yake katika karne mbalimbali huko nyuma, tumeziangamiza waliokuwa na mali nyingi zaidi kuliko Karuni, walikuwa na mali nyingi zaidi na mkusanyiko wa mali nyingi zaidi kuliko Karuni, na wenye nguvu zaidi tukawaangamiza kuliko Karuni. Hajui Karuni? Basi Allah subhanahu wa ta'ala Karuni alimpa mali nyingi sana, kama anavyosema, wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, mali aliyopewa zile funguo zake zinawapatisha tabu kuzibeba wale wenye nguvu. Wale wenye nguvu kama watu tisa hivi wenye nguvu wanashindwa kuzibeba funguo za hazina ya Karun, ambao ameweka makabati yake pesa, zile funguo wanashindwa kuzibeba, zinawapatisha tabu kuzibeba. Na wanasema baadhi ya fasirina, funguo wenyewe ilikuwa ni za ngozi ili iwe ni nyepesi kuzibeba. Kwa hivyo angalia jinsi gani, ikiwa funguo wanashindwa kuzibeba, mali wenyewe ilikuwa ni nyingi kiasi gani, ilikuwa ni nyingi sana. Lakini pamoja na hivyo Allah kamwangamiza na mali yake. Sasa mtu asije kagaurika katika dunia, mtu asije kagaurika katika dunia, lakini yende kwa misingi ambayo inatakiwa. Tunakumbushana haya kwamba mtu anatakiwa ende kwa ile misingi ambayo anatakiwa ende ili anufaike duniani na akhera. Uislamu unahitajia sana masala ya kukumbushana, na Uislamu unahitajia sana masala kwamba watu wakumbushane, wapatikane wengine waseme na wengine wapatikane watoe mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد نقول الاسلام حقيقه كما تنفسما مالك katika uislamu inahitajia sana katika hadithi ambayo ni hadithi aliyopokea Imam Bukhari na Muslim rahmatullahi alayhima, hadithi inayotokana na Jarir, ile hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa wakati wa mchana, wakaingia watu katika msikiti, wakamjia watu ambao wamevaa nguo chafu chafu, na wamevaa nguo, wamejiwekea tu nguo za ngozi, wamezikata wakazivisha katika vichwa vyao, na walikuwa hali zao ni mbaya. Mtume sallallahu alayhi wasallam uso wake ukabadilika kuona watu wale ambao walikuwa wanatoka katika kabila la Mudhar, kuona katika hali zao mbaya wanahitajia na kwamba ni mafakiri sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaingia ndani mwake, alafu akatoka akamwamrisha Bilali aadhini, pakaadhiniwa, ilikuwa dhuhuri, alafu pakakimiwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoa hutuba maarufu, hutuba ile, alafu akawaambia tasaddaqa rajulun min dinarihi au min dirhamihi, mtu atoe sadaka dirhamu yake au dinari yake au min swai burrihi, au atoe pishi ya ngano, atoe swai tamrihi. Alafu mwisho akasema walau bishiqi tamra, atoe sadaka min thawbihi, nguo yake, na hata kama hana cha kutoa hata koko ya tende, ile tende ile upande wake, nusu ya upande wa koko haya tendele, atoe sadaka. Hapo wakaja watu wakatoa sadaka mbalimbali. Akaja Answari kwanza, akaja na fuko zima kubwa, bisa fuko hilo amejaza pesa, akazipeleka mbele pale kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wengine wakaleta na wengine wakaleta, yakawa mashungu mawili makubwa, ndani yake muna pesa, muna nguo, muna vyakula. Mtume sallallahu alayhi wasallam akafurahi alipoona yale. Alafu baada ya kufurahi Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia mwenye kuhuisha, mwenye kuanzisha kwa maana ya kuhuisha katika Uislamu sunna nzuri, basi atapata malipo yake, na atapata malipo kwa yule atakayemfuata baada yake pasina kupunguziwa chochote. Yani yeye kaanzisha, kwa kuanzisha yeye akaje watu wakaiga wakaufuata mwenendo alioanzisha yeye pasina, atapata thawabu kama alizopata yeye, na huyo aliyefanya atapata thawabu pasina kupunguziwa chochote. Ikiwa yeye kaanzisha akapata thawabu 10, akaja mtu akaanzisha akamfuata kwa jambo lile aliloanzisha yeye akapata thawabu 10, na yeye vile vile anaandikiwa thawabu 10 kwa yule kufuata jambo lile jema pasina yeye kupunguziwa wala wewe kupunguziwa. Yeye atapata 10 zake, na wewe uliyeanzisha utapata 10 zinazotoka kwa mtu yule pasina kupunguziwa yoyote. Na vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waman sanna fil islami sunnatan sayi'a faalaiha wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayunqasa min awzarihim shay'a. Na mwenye kuanzisha jambo ovu, suna mbaya, mwenendo mbaya, atapata malipo yake na malipo ya yule atakayefuata mwenendo huo pasina kupunguziwa chochote, pasina kupunguziwa chochote mpaka siku ya kiyama, malipo yake hayo yatamwendea. Hadithi hii ni hadithi maarufu, na imekuja man sanna, kwamba sio mwenye manibitada, mwenye kuzua, bali ni man sanna mina sunna, Kwa hivyo ile jambo wenyewe linatokana na sunna. Yeye akanianzisha kwa maana ya kuhuisha. Sababu hadithi hii ya ahlul bidah, wale ambao wanazusha mambo katika dini wameifanya kwamba ni dalili ya kuzua mambo yao wanaotaka. Pamoja na kwamba wanajua Mtume صلى الله عليه وسلم akasema kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni upotevu. Wa kullu dhalalatin finnar, na upotevu, kila aina upotevu wote yeye na wenyewe wanaingia motoni. Huyo aliyezua na upotevu wake wanatupa motoni. Kwa hivyo hapa ni kuanzisha baada kuhuisha. Na kuna baadhi ya aya huwezi kufahamu tafsiri yake mpaka urejee sababu nuzulu. Kuna sababu nuzuli gani ya kuteremka aya hii ndio utaifahamu ile tafsiri yake. Na kuna baadhi ya hadithi huwezi kufahamu maana yake sahihi mpaka urejee katika sababu al-wurud, sababu ya kupatikana hadithi hii. Miongoni mwa hadithi hiyo ambayo huwezi kufahamu maana yake mpaka urejee katika sababu yake ni hadithi hii, man sanna fil islam, haina maana man ibtada, lakini ina maana man sanna, bi maana man ahya, atakayehuisha. Kwa sababu sadaka asili yake ipo, kuna aya nyingi sana zinaelezea masala ya sadaka, na kuna aya nyingi, hadithi nyingi sana zinaelezea masala ya kutoa sadaka. Kwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم aliposema tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi, mtu atoe sadaka dirhamu yake, dinari yake, ni kwamba jambo la sadaka lipo. Kwa hivyo huyu aliyetoka mwanzo katika answari akaenda pale akapeleka fuko la pesa ambalo kadi ajizat anha, ameshindwa kunibeba, nizito sana, limejaa pesa, yeye akanipeleka pale. Baada kupeleka pale ndio masahaba wakafuatia. Kwa hivyo huyu aliyeanzisha answari huyu atapata malipo ya wote wale waliomfuata kutoa sadaka, kwa sababu yeye ndio amewaamsha hawa, ndio wakatoa ile sadaka. Kwa hivyo wote naye atapata malipo. Ikiwa kila mmoja kaandikiwa thawabu 100, naye atapata thawabu 100 kwa kila mmoja wao katika wale. Thawabu 100 zitamwendea yeye, kwa sababu yeye ndiye alianzisha. Alafu hivyo hivyo hadithi ikamalizia na yeye vile vile mwenye kuanzisha jambo ambalo ni baya. Hivyo hivyo mwenye kuanzisha jambo baya na watu wakalifanya jambo hilo, basi madhambi na yeye atamwendea. Hapa Zanzibar ilikuwa hatuna masala ya kuhuisha siji mkesha wa mwaka mpya. Kuna baadhi ya matajiri wakatoa pesa zao wakaanzisha mambo kama hayo. Zikapigwa fashifashi na nini na nini, gharama kubwa sana. Sasa jambo lile kapatikana wanawake kwa wanaume, wakaenda saa 9 za alfajiri ndio wanatoka huko, wanawake na wanaume wanatoka kwenye fashifashi. Sasa mambo kama haya ikiwa mtu ameanzisha, yeye ndiye mwenye kuanzisha, halijaanzishwa ni yeye. Kwa hivyo zile dhambi zote naye anapata fungu lake pasina kupunguziwa chochote. Sasa watu watahadhari mambo kama haya. Uislamu tunahitaji mambo mengi sana. Tunahitaji mambo mengi. Wengine wanataka kusoma dini yao hawana uwezo wa kulipia. Wanataka kufanya mambo mengi mengi ambayo ni mambo ya kheri, Waislamu hawana uwezo. Sasa akipatikana mtu ambaye ni katika watu Waislamu, basi natakiwa wao wasimamie mambo ya Uislamu. Lakini mambo ya Uislamu tunasimamia kidogo. Mambo ya anasa ndio tunatoa pesa zetu kwa wingi. Na haya tunakumbushana kama kwamba sisi tunawakumbusha hasa wale wenzetu Waislamu. Makafiri waache wafanye mambo yao, lakini tunakumbushana na wale Waislamu. Na wale ambao wako karibu, hasa mashehe, wale mashehe ambao wako karibu na matajiri, wako karibu na matajiri wetu wa Kiislamu, basi wao wanawakumbusha masala ya khairati. Akitaka kwenda siko amwambie hapana, ili tusifanye. Wasione wao wakishashiba matumbo yao tu ikawa basi wametosheka, ikawa hawapi na saha wale matajiri wetu ambao wao wako karibu wanasikilizwa. Ikawa labda tajiri ameamua kufanya jambo ambalo linaenda kinyume na sheria, ikawa na shekhe anasaidia katika jambo lile, badala kusimama kwamba ile alifai, ikawa shekhe yuko mbele anasaidia katika jambo lile. Tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunasema haya kwa sababu matajiri wetu wa Kiislamu tunawapenda, na Allah subhanahu wa ta'ala wazidishie mali zao katika khairi. Mali zao zizidi katika kheri, wazidi kusaidia katika mambo ya kheri. Uislamu unahitaji sana mali. Sasa ukiona mtu anaipoteza mali yake kwa mambo ya anasa, kwa mambo ambayo yatampatia dhambi, sisi huwa tunaumia sana. Kwa hivyo ni wajibu wao watu wakumbushane yale mambo ambayo yatawatia katika hasara dunia yao na akhera yao. Wale ambao wanawafika watu kama hao, matajiri kama hao wanawafika, Uislamu wawakumbushe, Uislamu unahitajia sana katika masala ya mali sana kabisa. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم anapoona jambo, nani atafanya jambo hili? Allah mlipe pepo kwa mali yake atafanya, kuonyesha kwamba mali inahitajika sana katika Uislamu. Kupewa mali ni katika mtihani sana. Allah anasema wasidhani wale ambao tumewakunjulia annama numli lahum khaira li anfusihim, kwamba ni khairi katika nafsi zao. La, Allah anasema si khairi kama vile ambavyo aya tumezisoma, aya mbalimbali. Na katika aya nyingine subhanahu wa ta'ala anasema afaraita alladhi kafara bi ayatina, umemuona yule ambaye amezikufuru aya zetu. Waqala la utayanna malan wa walada, akasema nitapewa mali nyingi mimi na watoto. Atwala alghaiba amittakhadha inda arrahmani ahada, amepata habari ya siri au amechukua ahadi mbele ya Allah mwingi wa rehema? Kalla, hapana, sivyo hivyo. Madamu duniani kapewa mali na akhera pewa mali, sivyo kabisa hivyo. Sanaktubu ma yakulu, tutayandika yale ambayo ameyasema. Kalla, hapana, sanaktubu ma yakulu wa namudu lahu min al-adhabi madda, na tutakumkunjulia katika adhabu mkunjuo uliokuwa mkubwa. Wa narithuhu ma yakulu wa yatina farda, na tutayarithi yale aliyoyasema na atatujia peke yake. Kwa hivyo ni mambo ya kukumbushana, Waislamu wakae wakumbushane. Mwenzao akiona naenda kinyume cha mstari, basi wamrejeshe akae katika mstari. Wao watu wanakumbushana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. صلى الله على عبدك رسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.